ุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จะมาได้ฟังเรื่องราวที่เป็นแม่บทบ้างหัวข้อที่เป็นคำอธิบายบ้างไปในรายละเอียดเพื่อให้ความรู้ของเรานั้นทุกฝั่งมีความกว้างขวางให้จิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานให้ความรู้ของเรานั้นมันมุ่งตรงดิ่งไปสู่สัมมาทิฏฐิโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเราได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังทุกวันเราก็มีเนี่ยแหละวันละชั่วโมงในเวลาเช้าบ้างบางคนฟังทางเว็บไซต์ donaiso.fm ก็เป็นตามเวลาที่ต้องการของแต่ละคนละคนไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ตัวฟังก็ไล่เรียงไปจากตัวพระองค์ไปจนถึงเหล่าสาวกไปจนถึงเหล่าอุบาสกอุบาสิกาให้ครบถ้วนพร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาซึ่งในการกระทำนี้นั่นตัวฟังก็มีท่านนั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ท่านทานเป็นองค์ความรู้อันแรกที่ทำให้เราได้มีความรู้แตกฉานใหม่บางทีท่านก็พูดไว้ย่อๆเหล่าสาวกบางรูปบางท่านมีความรู้แตกฉานท่านก็อธิบายเป็นเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในช่วงของนิทานพรรณนาที่เราจะมาพบกันในทุกวันศุกร์เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างส่วนที่เป็นคำขยายความในเรื่องราวต่างๆนั้นมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็จะนำเรื่องราวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ท่านนั้นมีความเลิศประเสริฐกว่าเหล่าสาวกทั้งหลายในความเป็นผู้ที่ให้ทานในการเป็นผู้ถวายทานเรื่องราวที่ท่านปรารภบางทีก็เป็นเรื่องราวในการดำเนินชีวิตของท่านเป็นเรื่องราวในการค้าขายการพบปะผู้คนเราก็นำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่านี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องราวบางทีก็เล่านิทานชาดกให้ฟังอย่างวันนี้เรื่องแรกท่านฟังก็จะให้ฟังเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งที่จะมาขโมยสิริของเศรษฐีเรื่องราวนี้เพราะว่าเขาสังเกตเห็นแล้วว่ามีสมัยหนึ่งเศรษฐีเนี่ยจนลงไปตกต่ำได้รับทุกข์ตกอับเอ๊ะแต่ว่าอยู่ๆก็มีเงินทองร่ำรวยขึ้นมาอีกก็จึงคิดว่าเศรษฐีเนี่ยต้องมีสิริแน่ต้องมีความดีสิริเนี่ยหมายถึงดวงดีหมายถึงความเป็นมงคลคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีเครื่องรางของขลังอะไรสักอย่างนึงอะที่ว่าให้เกิดความเฮงเกิดความโชคดีนี่ต้องมีแน่เราจะเข้าไปสืบดูซิว่ามีอะไรแล้วเราก็จะไปเอาสิ่งนั้นมาพราหมณ์คนนี้ก็มีความคิดอย่างนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของพราหมณ์ผู้ที่ต้องการขโมยสิรินี้กันนิทานชาดกว่าด้วยโภคะเกิดแก่ผู้มีบุญสิริชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์โจรผู้ลักสิริคนหนึ่งจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นก็ในชาดกนี้มีรายละเอียดต่อจากเทวดาผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่สิงอยู่ที่ซุ้มประตูที่4ในเรือนของท่านเศรษฐีเพื่อเป็นการลงโทษตนเองจึงนำเอาเงิน45โกฏมาใส่เต็มฉางของเศรษฐีแล้วได้เป็นสายกันลำดับนั้นเศรษฐีจึงนำเทวดาไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาแสดงธรรมแก่เทวดานั้นแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่นั้นมายศและสิริของท่านเศรษฐีได้เป็นเหมือนอย่างเดิมกระนั้นมีพราหมณ์ผู้รู้ลักษณะสิริชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งมีความคิดว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี้ เป็นคนเข็นใจแล้วกลับมาเป็นใหญ่ขึ้นได้อีกอย่ากระนั้นเลยเราทำทีเหมือนต้องการจะไปเยี่ยมท่านเศรษฐีนั้นแล้วไปลักเอาสิริจากเรือนของท่านเศรษฐีนั้นมาเสียปรามนั้นจึงได้ไปยังเรือนของท่านเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกระทำสักการะและสัมมานะแล้วเมื่อกำลังกล่าวถ้อยคำอันเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันและกันอยู่ท่านเศรษฐีถามว่าท่านพราหมณ์มาหาข้าพเจ้าต้องการอะไรหรือพราหมณ์นั้นก็ตรวจดูว่าสิริของเศรษฐีนั้นประดิษฐานอยู่ที่ไหนหนอก็ท่านเศรษฐีมีไก่ขาวปลอดมีส่วนเปรียบดุจสังที่ขัดแล้วใส่ไว้ในกรงทองตั้งอยู่ก็สิริประดิษฐานอยู่ที่งอนของไก่นั้นพราหมณ์ตรวจดูรู้อยู่ว่าสิริประดิษฐานอยู่ที่ไก่นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าสอนมนต์แก่พวกมานพ500คนแต่เพราะอาศัยไก่ตัวหนึ่งขันไม่เป็นเวลาพวกมานพของข้าพเจ้าจึงถึงความลำบากก็ได้ยินว่าไก่ตัวนี้ขันตรงเวลาข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้ขอท่านโปรดให้ไก่ตัวนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าจับเอาไปเถิดท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าให้ไก่ตัวนี้แก่ท่านขณะที่ท่านเศรษฐีกล่าวว่าให้เท่านั้นสิริก็เคลื่อนจากงอนของไก่ไปประดิษฐานอยู่ที่ดวงแก้วมณีซึ่งวางอยู่เหนือหัวที่นอนพราหมณ์รู้ว่าสิริไปประดิษฐานอยู่ที่แก้วมณีจึงขอแก้วมณีดวงนั้นในขณะที่ท่านเศรษฐีกล่าวว่าข้าพเจ้าให้แก้วมณีเท่านั้นสิริก็เคลื่อนจากแก้วมณีไปประดิษฐานอยู่ที่ไม้จุเบตคือไม้เท้าซึ่งวางอยู่เหนือหัวที่นอนพราหมณ์รู้ว่าสิริไปประดิษฐานอยู่ที่หัวไม้เท้าจึงขอไม้เท้านั้นในขณะที่ท่านเศรษฐีกล่าวว่าจงถือเอาไปเถอะเท่านั้นสิริก็เคลื่อนจากไม้เท้าไปประดิษฐานอยู่ที่ศีรษะของภรรยาท่านเศรษฐีที่ชื่อว่าบุญญลักษณะเทวีพราหมณ์ผู้เป็นโจรลักสิริรู้ว่าสิริไปประดิษฐานอยู่ที่ภรรยาเอกคือเมียหลวงของท่านเศรษฐีจึงมีความคิดว่าเราไม่อาจจะขอภรรยาหลวงนี้ซึ่งเป็นพันธะที่ท่านเศรษฐีสละไม่ได้จึงได้กล่าวคำนี้กับท่านเศรษฐีว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้ามาด้วยตั้งใจว่าจะลักสิริในเรือนของท่านไปก็สิริได้ประดิษฐานอยู่ที่งอนไก่ของท่านแต่เมื่อท่านให้ไก่นี้แก่ข้าพเจ้าสิริก็เคลื่อนที่จากไก่นั้นไปประดิษฐานอยู่ที่แก้วมณีข้าพเจ้าก็ขอแก้วมณีดวงนั้นแต่เมื่อท่านให้แก้วมณีสิริก็ไปประดิษฐานอยู่ที่ไม้เท้าแต่เมื่อท่านให้ไม้เท้ากับข้าพเจ้าสิริก็เคลื่อนจากไม้เท้าไปประดิษฐานอยู่ที่ศีรษะของนางบุญญลักษณะเทวีข้าพเจ้ามีความคิดว่าสิ่งนี้หนอเป็นสิ่งที่สละไม่ได้จึงไม่อาจลักสิริของท่านของของท่านก็จงเป็นของของท่านเท่านั้นครั้นกล่าวแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคิดว่าจะกราบทูลเหตุการณ์นั้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงได้ไปยังวิหารเชตวันถวายบังคมพระศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดพระศาสดาได้สดับฟังแล้วจึงตรัสว่ากระบดี มิใช่ในการบัดนี้เท่านั้นที่สิริของคนอื่นจะไปในที่อื่นแม้ในการก่อนสิริที่คนผู้มีบุญน้อยให้เกิดขึ้นก็ไปอยู่แทบบาทมูลของคนผู้มีบุญเท่านั้นพระศาสดาจึงได้นำเนื้อความในอดีตการมาสาดกดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ในกาสิการัฐพอเจริญวัยแล้วก็ได้เล่าเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตากศิลาอยู่คลองเรือนเกิดความสลดใจเพราะบิดามารดาทำกาลกิริยาคือตายไปจึงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตประเทศยังอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดขึ้นก็โดยการล่วงมาช้านานได้ไปยังชนบทเพื่อต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวได้อยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าพาราณสีในวันรุ่งขึ้นเมื่อจะเที่ยวพิกาจารได้ไปยังประตูเรือนของนายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์นั้นเลื่อมใสในมารยาทและโคจรและวิหารธรรมของดาบสจึงถวายภิกษาหารแล้วให้อยู่ในอุทยานปฏิบัติอยู่เป็นนิดเวลานั้นคนหาฟืนเลี้ยงชีพคนหนึ่งนำฟืนมาจากป่าไม่สามารถจะมาทันประตูเมืองปิดได้ตามเวลาในเวลาเย็นจึงทำฟ่อนไม้ให้เป็นเครื่องหนุนศีรษะนอนณศาลเจ้าแห่งหนึ่งมีไก่จำนวนมากที่ชาวบ้านเขาปล่อยไว้ที่ศาลเจ้าพากันนอนอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากชายหาฝืนนั้นก็ในเวลาใกล้รุ่งไก่ตัวที่นอนอยู่เหนือไก่เหล่าอื่นได้ถ่ายอุจจาระรดตามตัวของไก่ซึ่งนอนอยู่เบื้องล่างและเมื่อไก่ที่นอนอยู่เบื้องล่างถามว่าใครถ่ายอุจจาระรดตัวเราไก่ตัวที่นอนอยู่ข้างบนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเองไก่ตัวข้างล่างจึงกล่าวว่าทำไมแกทำอย่างนี้ไก่ตัวที่อยู่ข้างบนจึงกล่าวว่าเพราะฉันไม่ทันพิจารณาแล้วก็ได้ถ่ายอุจจาระรดลงไปอีกแต่นั้นไก่ทั้งสองตัวก็โกรธกันและกันทำการทะเลาะกันว่ากำลังของแกมีหรือกำลังของแกมีหรือลำดับนั้นไก่ตัวที่นอนอยู่เบื้องล่างกล่าวว่าใครฆ่าเราแล้วกินเนื้อที่สุกด้วยถ่านไฟจะได้ทรัพย์พันกหาปณะแต่เช้าตรู่ทีเดียวไก่ตัวที่นอนอยู่เบื้องบนก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านอย่าอวดอ้างด้วยอนุภาพเพียงแค่นั้นเลยด้วยว่าบุคคลผู้กินเนื้อล่ำของเราจะได้เป็นพระราชาผู้กินเนื้อภายนอกถ้าเป็นบุรุษจะได้ตำแหน่งเสนาบดีถ้าเป็นสตรีจะได้ตำแหน่งอัครมเหสีส่วนผู้กินเนื้อติดกระดูกของเราถ้าเป็นคฤหัสถ์จะได้ตำแหน่งขุนคลังถ้าเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระประจำราชตระกูลชายหาฝืนได้ฟังคำของไก่ทั้งสองตัวนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าก็ถ้าเราได้ครองราชสมบัติแล้วทรัพย์พันหนึ่งจากไก่อีกตัวหนึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกจึงค่อยๆปีนขึ้นไปจับไก่ตัวที่นอนอยู่เบื้องบนฆ่าแล้วห่อไว้คิดว่าเราจะเป็นพระราชาจึงเดินไปพอประตูเมืองเปิดก็เข้าเมืองจัดการถอนขนไก่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วได้ให้แก่ภรรยาโดยสั่งว่าเธอจงปรุงเนื้อไก่นี้ให้ดีภริยาจัดแจงเนื้อไก่และข้าวเสร็จแล้วน้อมเข้าไปให้แก่สามีโดยกล่าวว่า จงบริโภคเถอะนายสามีจึงได้กล่าวว่านางผู้เจริญเนื้อไก่นี้มีอนุภาพมากเราบริโภคเนื้อนี้แล้วจะเป็นพระราชาเธอจะได้เป็นอัครมเหสีดังนั้นแล้วสามีภรรยาทั้งสองจึงถือเอาข้าวและเนื้อนั้นไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาคิดว่าอาบน้ำแล้วจึงจะบริโภคจึงได้วางภาชนะอาหารไว้ที่ริมฝั่งแล้วลงไปอาบน้ำขณะนั้นเองน้ำถูกลมพัดปั่นป่วนซัดเข้ามาได้พาเอาภาชนะพัตหารลอยไปภาชนะพัตหารนั้นถูกกระแสน้ำพัดมามหาอมาตย์ผู้เป็นหัตถาจารย์ผู้หนึ่งกำลังให้ช้างอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำข้างใต้เห็นเข้าจึงให้ยกขึ้นมาแล้วให้เปิดดูถามว่ามีอะไรพวกบริบาลบอกว่าเป็นพัตหารเป็นเนื้อไก่มหามาตย์นั้นจึงให้ปิดภาชนะพัตหารนั้นแล้วให้ประทับตราส่งไปให้ภรรยาโดยสั่งว่าเธออย่าเปิดเนื้อและข้าวจนกว่าฉันจะมาฝ่ายบุรุษผู้หาฝืนนั้นท้องอืดเพราะน้ำปนทรายซัดเข้าปากจึงหนีไปลำดับนั้นดาบทผู้มีตาทิพย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นกุลุปกะคือภิกษุผู้อยู่อุปถากของนายหัตถาจารย์นั้นคิดว่าอุปถากของเรายังไม่พ้นตำแหน่งนายหัตถาจารย์เมื่อไหร่น้อจึงจะได้สมบัติจึงเล็งดูด้วยทิพยจักษุเห็นบุรุษนั้นรู้เหตุการณ์แล้วจึงรีบไปเรือนเสียก่อนแล้วนั่งในนิเวศของนายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์มาถึงก็ไหว้พระดาบทนั้นแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งให้นำภาชนะพัตหารนั้นมาแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอังคาดคือถวายพระดาบทนั้นด้วยเนื้อและข้าวสุกพระดาบทรับแต่ข้าวไม่รับเนื้อที่เขาถวายจึงกล่าวขึ้นว่าเราจะจัดแจงเนื้อนี้เมื่อนายหัตถาจารย์กล่าวว่าขอท่านจงรับเถิดขอรับดาบทจึงให้กระทำเป็นส่วนๆในบรรดาเนื้อล่ำๆเป็นต้นแล้วให้เนื้อล่ำแก่นายหัตถาจารย์ให้เนื้อภายนอกแก่ภรรยาของนายหัตถาจารย์นั้นตนเองบริโภคเนื้อติดกระดูกในเวลาเสร็จภารกิจดาบทนั้นเมื่อจะไปกล่าวว่าในวันที่สามจากวันนี้ไปท่านจะได้เป็นพระราชาจงอย่าเป็นผู้ประมาทครั้นแล้วดาบทนั้นก็หลีกไปในวันที่สามพระเจ้าสามัญตราชผู้เป็นศัตรูยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีพระเจ้าพาราณสีจึงสั่งให้นายหัตถาจารย์แต่งตัวเป็นพระราชาแล้วทรงสั่งว่าท่านจงขี่ช้างรบส่วนตัวพระราชาเองก็ปลอมเพศที่ให้ใครไม่รู้จักเที่ยวไปในหมู่เสนาเกิดถูกยิงด้วยลูกศรลูกหนึ่งซึ่งมีกำลังเร็วมากจึงสวรรคตในขณะนั้นทันทีนายหัตถาจารย์นั้นรู้ว่าพระราชาสวรรคตแล้วจึงให้คนกหาปณะออกมาเป็นอันมากแล้วให้เที่ยวตีกลองเป่าร้องว่าผู้ที่ต้องการทรัพย์จงออกแนวหน้าสู้รบเถิดกองพลทั้งหลายจึงได้ปลงพระชนของพระราชาผู้เป็นข้าศึกได้โดยครู่เดียวเท่านั้นอมาตย์ทั้งหลายถวายพระเพลิงพระศพของพระราชาแล้วปรึกษากันว่าเราจะตั้งใครให้เป็นพระราชาจึงตกลงกันว่าพระราชาเมื่อยังมีพระชนอยู่ได้พระราชทานเพศของพระองค์แก่นายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์คืออาจารย์ผู้ฝึกสอนช้างนี่แหละกระทำการรบจึงยึดราชสมบัติไว้ไ เราทั้งหลายจะให้ราชสมบัติแก่นายฝึกหัดช้างคือนายหัตถาจารย์นี้เท่านั้นแล้วจึงได้อภิเษกนายหัตถาจารย์นั้นในราชสมบัติได้กระทำภริยาของนายหัตถาจารย์ให้เป็นอัครมเหสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระประจำราชตระกูลพระศาสดาเมื่อนำอดีตนิทานมาแสดงเทศนาแล้วจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าผู้ไม่มีบุญจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่ก็ตามย่อมควรขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากผู้มีบุญย่อมได้ใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นโภคะเป็นอันมากย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่าอื่นไปเสียเกิดขึ้นในที่ทั้งปวงที่ใดก็เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำบุญไว้ให้ได้ใช้เท่านั้นรัตนะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นแม้ในที่ที่ไม่ใช่บ่อเกิดได้ก็พระศาสดาครั้นตรัสพระคาถานี้แล้วจึงตรัสสืบต่อไปว่าพระบดีชื่อว่าบ่อเกิดอย่างอื่นเช่นกับบุญของสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะว่ารัตนะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่คนผู้มีบุญแม้ในที่อันมิใช่บ่อเกิดทั้งหลายเราได้ทรงแสดงธรรมเทศนานี้ว่าขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้สมบัติอันน่าใคร่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาผลใดย่อมได้ผลนั้นทั้งหมดด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ความเป็นผู้มีผิวพรรณงามหนึ่งความเป็นผู้มีเสียงไพเราะหนึ่งความเป็นผู้มีสวดทรงงามหนึ่งความเป็นผู้มีรูปสวยหนึ่งความเป็นใหญ่คือเป็นอธิบดีหนึ่งความเป็นผู้มีบริวารหนึ่งผลทั้งหมดนี้อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ก็ความเป็นเจ้าประเทศราชหนึ่งความเป็นผู้มีอิสริยยศหนึ่งความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็นที่รักหนึ่งความเป็นราชาแห่งเทวดาทั้งหลายในเทวโลกหนึ่งผลทั้งหมดนี้อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้สมบัติอันเป็นของมนุษย์หนึ่งความรื่นรมยินดีในเทวโลกหนึ่งนิพพานสมบัติอีกหนึ่งผลทั้งหมดนี้อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ผลทั้งหมดคือความที่บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาความถึงพร้อมด้วยมิตรแล้วประกอบความเพียรด้วยอุบายอันแยบคายได้เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติอันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ปฏิสัมภิทาหนึ่งวิโมกหนึ่งสาวกบารมีหนึ่งปัจเจกโพธิหนึ่งพุทธภูมิหนึ่งผลทั้งหมดนี้อันเทวดาและมนุษย์ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้บุญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยบุญนี้ให้ความสำเร็จผลอันใหญ่ยิ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำไว้ดังนี้บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงรัตนะทั้งหลายอันเป็นที่ประดิษฐานสิริของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ประพันธ์คาถานี้ว่าไก่ก็ตามแก้วมณีก็ตามหมายเท้าและหญิงชื่อบุญยลักษณะเทวีย่อมเกิดขึ้นแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ไม่มีบาปทำแต่บุญไว้แล้วครั้นตรัสพระคาถานี้แล้วจึงประชุมชาดกด้วยคำว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ดาบทผู้เป็นกุลปกะในครั้งนั้นได้เป็นราวตถาคตนั่นเอง สิริชาดกจบในชาดกเรื่องนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยถ้าบอกว่ามีบุญอยู่กับตัวเนี่ยนะถ้าจะพูดก็คือว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทุกอย่างบางทีมันก็สามารถพลิกผันทำให้ความดีมันเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่ที่ว่าบางทีแม้มีความผิดพลาดบางอย่างที่ไม่น่าจะแก้ได้เลยแต่ก็เกิดขึ้นถูกต้องขึ้นมาได้เพราะว่าด้วยอาศัยบุญนี่คือสำคัญแต่ถ้าไม่มีบุญต่อให้มีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนเนี่ยมันต้องได้มีที่เสียที่หายที่ทำลายที่แตกหักได้บุญในท่านฟังมันยอดสุดเกินก็ตรงที่ปัญญาศีลสมาธิปัญญาคนที่ไม่มีบุญคนสามปัญญาอันนี้มันทำความเสียหายให้เกิดขึ้นได้เรื่องที่สองในวันนี้ก็เป็นเรื่องของคนสามปัญญานี่แหละเรื่องราวที่บางทีในการทำธุรกิจในการค้าขายก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นธุรกิจค้าขายผิดพลาดนี่ก็เพราะว่าบริวารนั่นแหละบริวารบางทีก็ไม่ฉลาดคนสามปัญญาไม่ฉลาดบางทีทำเรื่องเสียหายได้บางทีทำการค้าขายอะไรให้มันได้ไม่ดีไปได้ในเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องที่ชื่อว่าวารุณิทุสกาชาดกเรื่องของคนสามปัญญาที่เป็นเพื่อนผู้ค้าของท่านเศรษฐีนั้นทำให้เกิดเสียหายขึ้นนิทานชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาสามทำให้เสียประโยชน์วารุณิทุสกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภคนทำลายสุราได้ตรัสพระธรรมเทศนาเหล่านี้เรื่องเดิมมีมาว่าพ่อค้าเล่าคือสุราที่เป็นเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกะคนหนึ่งผสมเหล้ารสเข้มข้นขายได้เงินทองมากมายวันหนึ่งเมื่อมหาชนประชุมกันในร้านจึงกำชับลูกจ้างว่านี่เธอพวกเจ้าจงขายเหล้าตามราคาที่เขาซื้อแล้วตนก็ไปท่าน้ำเพื่ออาบน้ำลูกจ้างเมื่อขายเหล้าให้มหาชนเห็นคนเหล่านั้นได้เอาเกลือมากัดแกล้มเป็นระยะระยะจึงคิดว่าเหล้านี้คงจะไม่เค็มเราต้องใส่เกลือผสมลงไปแล้วได้ใส่เกลือลงไปในเหล้าประมาณธนาหนึ่งตวงขายให้แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นคนเหล่านั้นดื่มเต็มปากแล้วก็บ้วนทิ้งด่าหน้ากันเข้าไปถามเขาว่าเจ้าทำอะไรนี่ลูกจ้างตอบว่าก็ฉันเห็นพวกท่านดื่มสุราแล้วเรียกเอาเกลือมากัดกินจึงผสมเกลือลงไปคนเหล่านั้นพากันติเตียนลูกจ้างนั้นว่าไอ้หน้าโง่ทำเหล้าดีๆเช่นนี้เสียหายหมดแล้วลุกโปรดปรานขึ้นหลีกหนีไปพ่อค้าสุรากลับมาไม่เห็นคนกินเหลือเลยแม้สักคนเดียวจึงถามว่าเอาแล้วพวกนักดื่มเหล้าไปไหนกันหมดลูกจ้างจึงแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบลำดับนั้นพ่อค้าสุราก็ตำหนิเขาว่าไอ้หน้าโง่ทำเหล้าดีๆเสียหายหมดจึงได้ไปแจ้งเหตุให้ท่านอนาถบิณฑิกะทราบท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงมีความดำริว่าบัดนี้เรามีเรื่องอันเป็นเขาแห่งธรรมกถาแล้วจึงได้ไปสู่พระเชตวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้ทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าก็ระบดีมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่คนผู้นี้ทำเหล้าให้เสียหายแม้ในการก่อนก็ทำสุราให้เสียหายมาแล้วเหมือนกันแล้วได้นำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ว่าก็ในอดีตการครั้นพระเจ้าบรมทัตเสวยราชสมบัติ ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีพ่อค้าสุราคนหนึ่งอาศัยเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพอยู่วันหนึ่งพ่อค้าปรุงสุรารสเข้มข้นแล้วก็สั่งลูกจ้างให้ขายสุราแทนแล้วก็ไปอาบน้ำพ่อค้าพ้นร้านไปเท่านั้นเขาก็เอาเกลือใส่ลงไปในเหล้าทำสุราให้เสียหายไปโดยนัยยะเดียวกันเหมือนกันครั้นพ่อค้ากลับมาทราบเรื่องแล้วจึงไปเรียนให้ท่านเศรษฐีทราบเศรษฐีนั้นก็กล่าวว่าธรรมดาคนโง่ไม่เข้าใจประโยชน์คิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำให้เสียประโยชน์ไปแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าลูกจ้างของพ่อค้าสุราคนนี้ชื่อว่าโกณฑัญญะคิดว่าจะทำประโยชน์กลับใส่เกลือลงไปในสุราทำสุราให้เสียรสหมดราคาต้องเททิ้งฉันใดคนที่ไม่ฉลาดในประโยชน์แม้ทั่วไปก็ทำประโยชน์ให้เสียไปได้ฉะนั้นพระโพธิสัตว์แสดงธรรมด้วยคาถานี้แล้วตรัสกับอนาถปิณฑิกเศรษฐีว่าก็ได้พอดีมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่คนผู้นี้ทำสุราให้เสียไปแม้ในการก่อนก็ทำสุราให้เสียไปแล้วเหมือนกันเมื่อจะทรงประชุมชาดกจึงกล่าวว่าก็คนที่ทำสุราให้เสียในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นคนทำสุราให้เสียในครั้งนี้ส่วนท่านเศรษฐีเมืองพาราณสีก็มาเป็นเราตถาคตนี่เองวารุณิทูสกะชาดกจบในชาดกเรื่องนี้ที่พูดถึงการรับประทานสุราในตำบลที่ว่านักเลงสุราเขากินเหล้าแล้วเขาก็จะต้องมีเกลือเคี้ยวแกล้มกันเข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อที่จะลดความฝาดความแบบว่ากระแทกคอของไอ้เจ้าสุราคือเหมือนกับว่าล้างคอด้วยเกลือเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่นี่ก็พาซื่อทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนคาถาที่น่าสนใจในที่นี้คือเรื่องของคนที่มีปัญญากับคนที่สามปัญญาทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวในที่นี้เราจะสังเกตดูว่าการค้าขายสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรค้าไม่ควรขายแต่ว่าคนที่ค้าขายเนี่ยไม่ใช่อนาถปิณฑิกเศรษฐีเป็นเพื่อนของอนาถปิณฑิกเศรษฐีอีกที่หนึ่งหรือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ได้ค้าขายเรื่องนี้แต่เป็นเพื่อนของท่านอีกทีหนึ่งซึ่งเพื่อนคู่ค้าคู่ขายเราจะเรียกใช้ศัพท์ที่ชื่อว่าเป็นอัมมาตญาติสายโลหิตนี่ก็คือเครือญาติที่ร่วมสายเลือดกันอัมมาตนี่ก็คือเพื่อนคู่ค้าคู่ขายแต่จะพูดก็คือเหมือนซัพพลายเออร์หรือว่าเหมือนเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เป็นคู่ค้าเป็นอัมมาตส่วนมิตรนี่ก็คือเป็นเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนในยามยากนี่ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งทีนี้เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเภทตรงฝั่งที่ว่าเพื่อนเคยเห็นหน้ากันเพื่อนไม่เคยเห็นหน้ากันเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วดีๆก็มีเยอะแยะอย่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าปุกุสาตินี่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ดีต่อกันที่ไม่เคยเห็นหน้ากันแล้วไม่ดีต่อกันนี่ก็มีอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เจอเพื่อนประเภทนี้เหมือนกันเพื่อนที่เป็นเพื่อนอกตัญญูนิทานชาดกว่าด้วยคนอกตัญญูอกตัญญูชาดกก็พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ก็ในกรณ์นั้นได้ยินว่าเศรษฐีในชนบทคนหนึ่งที่ได้เป็นสหายกับท่านเศรษฐีเป็นสหายที่ยังไม่เคยพบเห็นกันในการครั้งหนึ่งเศรษฐีนั้นได้บรรทุกเกวียน500เล่ม เต็มไปด้วยสิ่งของพันธะที่มีอยู่ในปัจจันตชนบทแล้วกล่าวกับพวกคนงานว่าไปเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำของสิ่งนี้สิ่งนี้ไปสู่นครสาวัตถีขายให้แก่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะสายของเราด้วยราคาตอบแทนแล้วพากันขนของตอบแทนมาเถิดคนงานเหล่านั้นรับคำของท่านเศรษฐีแล้วจึงพากันไปสู่พระนครสาวัตถีพบท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะแล้วให้บรรณาการแจ้งเรื่องนั้นให้ทราบแม้ท่านเศรษฐีเห็นแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านมาดีแล้วจึงจัดการให้ที่พักและเสบียงแก่คนเหล่านั้นไต่ถามความสุขของเศรษฐีผู้เป็นสหายในชนบทแล้วรับซื้อสินค้านั้นไว้ทั้งหมดแล้วให้พันธะคือสินค้าอื่นตอบแทนไปคนงานเหล่านั้นพากันไปสู่ปัจจันตชนบทแจ้งเนื้อความนั้นแก่เศรษฐีของตนในการต่อมาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ส่งเกวียน500เล่มเหมือนกันอย่างนั้นไปในปัจจันตชนบทนั้นอีกพวกนายเกวียนได้ไปถึงในชนบทแล้วนำบรรณาการไปมอบให้แก่เศรษฐีในปัจจันตชนบทเศรษฐีนั้นถามว่าพวกเจ้ามาจากที่ไหนเล่าเมื่อพวกคนงานบอกว่ามาจากพระนครสาวัตถีสำนักของอนาถบิณฑิกะผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีในชนบทนั้นก็หัวเราะเยาะพูดว่าคำว่าอนาถบิณฑิกะจะเป็นชื่อของบุรุษคนไหนๆก็ได้แล้วก็ได้รับเครื่องบรรณาการไว้แต่ส่งสินค้าทั้งหมดกลับไปด้วยคำว่าพวกเจ้าจงกลับไปเถิดและไม่ได้จัดการเรื่องที่พักและให้เสบียงกับนายเกวียนเหล่านั้นเลยคนเหล่านั้นต้องขายสิ่งของกันเองแล้วพากันขนสิ่งของตอบแทนมายังพระนครสาวัตถีแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้เศรษฐีทราบอยู่ต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีชาวปัจจันตชนบทก็ได้ส่งเกวียน500เล่มอย่างนั้นนั่นแหละอีกไปสู่พระนครสาวัตถีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนายเกวียนก็น้อมบรรณาการเข้าไปพบท่านมหาเศรษฐีฝ่ายพวกคนของเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเห็นพวกนั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านขอรับพวกผมจะจัดแจงที่พักอาหารและเสบียงของพวกนั้นเองแล้วบอกให้พวกนั้นปลดเกวียนไว้ในที่เช่นนั้นภายนอกพระนครกล่าวว่าพวกท่านพากันอยู่ในที่นี้เถิดข้าวยาคูและอาหารและเสบียงสำหรับพวกท่านในเรือนของพวกท่านจะพอมีแล้วพากันไปเรียกพวกทาสและกรรมกรมาประชุมกันพอได้เวลาเที่ยงคืนก็คุมกันปล้นเกวียนทั้ง500เล่มแย่งเอาแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มของคนเหล่านั้นไล่โคให้หนีไปทั้งหมดทอดล้อเกวียนทั้ง500เล่มให้เกวียนวางไว้ที่แผ่นดินแล้วคนเอาแต่ล้อเกวียนทั้งหลายไปพวกชาวปัญจตชนบทไม่เหลือแม้แต่ผ้านุ่งต่างกลัวพากันรีบหนีไปสู่ปัญจตชนบทฝ่ายคนของท่านมหาเศรษฐีพากันบอกเรื่องนั้นแก่เศรษฐีแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงคิดว่าบัดนี้มีเรื่องนำความที่จะกราบทูลพระศาสดาแล้วจึงไปสำนักของพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นพระศาสดาจึงตรัสว่ากระบดีเศรษฐีชาวปัจจันตชนบทนั้นเป็นผู้มีปกติประพฤติอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้มีปกติประพฤติเช่นนี้มาแล้วเหมือนกันเมื่อท่านเศรษฐีกราบทูลรัตนาจึงได้นำอดีตนิทานมาแล้วอธิบายดังนี้ว่าก็ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าบรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพระนศรีพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีผู้มีสมบัติมากในพระนครพระนศรีมีเศรษฐีชาวปัจจันตชนบทผู้หนึ่งได้เป็นสหายที่ไม่เคยพบกันเรื่องราวอดีตทั้งหมดเป็นเหมือนกับเรื่องในปัจจุบันนั่นแหละแตกต่างกันเพียงว่าพระโพธิสัตว์เมื่อคนของตนแจ้งให้ทราบว่าก็วันนี้ผมได้ทำงานชื่อนี้คือปล้นกวางเกวียนเหล่านั้นดังนี้แล้วโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าคนพวกนั้นไม่รู้อุปการะที่เราทำแก่ตนเองก่อนจึงพากันได้รับกรรมเช่นนี้ภายหลังโพธิสัตว์แสดงธรรมด้วยคาถานี้แล้วด้วยประการฉะนี้กระทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วประชุมชาดกว่าเศรษฐีชาวปัจจันตชนบทนั้นก็ได้มาเป็นเศรษฐีในปัจจันตชนบทนี่แหละส่วนพระนิสีเศรษฐีนั้นได้มาเป็นเราตถาคตนี่เองอากตัญญูชาดกจบในเรื่องราวตัวนี้เราจะสังเกตเห็นจุดหนึ่งก็คือว่าคนที่ช่วยเหลือกันในยามยากให้เป็นที่พึ่งที่อะไรแล้วเนี่ยเราควรจะมีการตอบแทนในการสงเคราะห์คนที่เป็นมิตรมาเยือนในเรือนของเราและนี่ท่านจึงมีการให้แบ่งจ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ว่าเป็นอิทธิพลีคือการสงเคราะห์แขกถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่มีเงินในการที่จะไปซื้อข้าวของอะไรของเขาอะแม้แต่ว่าก็ต้องสงเคราะห์กันด้วยที่พักด้วยอาหารต่างๆบ้างเพราะนี่เป็นสิ่งที่ควรสงเคราะห์กันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรกันตามการค้าขายก็ตามพอไม่ได้ทำกิจที่ควรทำมันก็จึงมีความเดือดร้อนขึ้นมาตามตองเรื่องนี้ซึ่งเพื่อนนี่ก็มีอีกแบบหนึ่งคือเพื่อนที่ดีก็มีทุกฝั่งเพื่อนไม่ดีก็มีเพื่อนดีก็มีซึ่งความดีของคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันบอกว่าเรื่องชื่อเรื่องนามเรื่องอะไรมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่นิสัยจิตใจใจคอไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์เงินทองหน้าตาหรือแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามในเรื่องที่4วันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่มีชื่อแบบโอ้ยไม่น่าฟังเลยชื่อกาลกินีคือชื่อมันไม่น่าดูที่ตัวการกระทำของเขากลับเป็นการกระทำที่ดีเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนดีกันได้นิทานชาดกว่าด้วยมิตรกาลกัณณิชาดกพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ปรารภมิตรของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องราวมีดังนี้ก็ได้ยินว่าสหายของเศรษฐีนั้นมีชื่อว่ากาลกินีได้เคยเป็นสหายกับท่านอนาถบิณฑิกะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กทั้งเรียนหนังสือในสำนักของอาจารย์เดียวกันกาลกินีนั้นเมื่อเวลาล่วงไปได้เกิดเป็นผู้ตกยากไม่อาจเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้จึงไปยังสำนักของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ปลอบสหายของตนให้เสบียงแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติของตนแบ่งให้ไปเขาเป็นผู้ทำอุปการะแก่เศรษฐีทำกิจการงานทุกอย่างเวลาที่มาสู่สำนักของท่านเศรษฐีคนทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าหยุดเถิดกาลกินีนั่งเถิดกาลกินีกินเถิดกาลกินีก็อยู่มาวันหนึ่งมูมิตรและอมาตย์ของท่านเศรษฐีได้พากันเข้าไปหาแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอย่าเลี้ยงเขาไว้ใกล้ชิดอย่างนี้เลยเพราะแม้ยักษ์เองก็ยังต้องหนีด้วยเสียงนี้ว่าหยุดเถิดกาลกินีนั่งเถิดกาลกินีกิ ินเถิดกะเลกีนีเขาเองก็ไม่ได้เสมอกับท่านทั้งยังตกยากเป็นคนเข็นใจท่านจะเลี้ยงคนซึ่งชื่อไม่เป็นมงคลนี้ไว้ทำไมท่านนาถาบินทิกาเศรษฐีจึงกล่าวว่าธรรมดาคือชื่อนี้เป็นแค่คำร้องเรียกหมู่บัณฑิตไม่ได้ถือชื่อเป็นประมาณไม่ควรจะเป็นคนประเภทที่ชื่อว่าถือมงคลจากการได้ยินเสียงคือสุตมังคลิกะเราไม่อาจอาศัยเหตุเพียงแค่ชื่อแล้วทอดทิ้งเพื่อนผู้เล่นกันมาตั้งแต่เด็กด้วยกันดังนี้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือถ้อยคำของคนพวกนั้นวันหนึ่งเมื่อจะไปบ้านสวยของตนจึงได้ตั้งเขาไว้ให้เป็นผู้รักษาเคหสถานพวกโจรกลุ่มหนึ่งมีความคิดกันว่าได้ยินข่าวมาว่าเศรษฐีจะไปในบ้านสวยตำบลอื่นพวกเราระดมกันปล้นบ้านของเศรษฐีนี่แหละจึงพากันถืออาวุธต่างๆมาในเวลากลางคืนล้อมเรือนไว้ฝ่ายนายกะเลกินีนี้ฝ่ายกะเลกินีได้ระแวงการมาของพวกโจรอยู่จึงนั่งเฝ้าไม่ยอมเข้าหลับนอนเลยครั้นรู้ว่าพวกโจรพากันมาเพื่อจะปลุกพวกคนในบ้านจึงตะโกนขึ้นว่าเจ้าจงเป่าสังเจ้าจงตีกลองดังนี้แล้วทำให้เป็นเหมือนมีมหรสพโรงใหญ่กระทำนิเวศทั้งสิ้นให้มีเสียงสนั่นคลื่นเกลงตลอดไปพวกโจรพากันพูดว่าข่าวที่ว่าเรือนของเศรษฐีว่างเปล่าพวกเราฟังมาเหลวๆเป็นข่าวลวงท่านเศรษฐียังอยู่แล้วต่างทิ้งก้อนหินและไม้พลองคืออาวุธของตนทั้งหมดไว้ตรงนั้นนั่นเองแล้วพากันหนีไปในวันรุ่งขึ้นพวกมนุษย์เห็นก้อนหินและไม้พลองเป็นต้นที่พวกโจรทิ้งไว้ในที่นั้นๆต่างสลดใจไปตามๆกันพูดกันว่าเท่าในวันนี้ไม่มีคนตรวจเรือนผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ขนาดนี้แล้วพวกโจรก็จะพากันเข้าออกได้ตามความพอใจปล้นเรือนได้หมดเป็นแน่เพราะอาศัยมิตรผู้มั่นคงผู้นี้ความเจริญจึงเกิดขึ้นแก่ท่านเศรษฐีคนเหล่านั้นก็ต่างพากันสรรเสริญกะเลกินีนั้นเวลาที่เศรษฐีมาจากบ้านสวยในตำบลอื่นพวกเขาก็พากันบอกเรื่องราวนั้นให้ทราบทุกประการเศรษฐีจึงได้พูดกับคนในเรือนของตนว่าพวกเธอบอกให้เราไล่มิตรผู้รักษาเรือนอย่างนี้ไปเสียถ้าเราไล่เขาไปตามถ้อยคำของพวกเธอเสียแล้ววันนี้ทรัพย์สินของเราก็จะไม่เหลือเลยธรรมดาว่าชื่อนี้ไม่เป็นประมาณหรอกจิตที่คิดเกื้อกูลเท่านั้นเป็นประมาณดังนี้แล้วได้ให้ทรัพย์เป็นทุนแก่เขายิ่งขึ้นไปเศรษฐีมีความดำริว่าบัดนี้เรามีเรื่องที่จะเริ่มเป็นหัวข้อกราบทูลพระศาสดาได้แล้วจึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องราวตั้งแต่ต้นพระศาสดาจึงตรัสว่าก็ได้บัดนี้มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มิตรชื่อว่ากะเลกินีรักษาทรัพย์สินในเรือนแห่งมิตรของตนไว้แม้ในครั้งก่อนก็รักษาแล้วเหมือนกันจึงได้ตรัสอดีตนิทานดังนี้ว่าก็ในอดีตการครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีที่มียศยิ่งใหญ่ท่านเศรษฐีมีมิตรชื่อกะเลกินีเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเหมือนเรื่องในปัจจุบันนี้แหละพระโพธิสัตว์มาจากบ้านสวยแล้วฟังเรื่องนั้นก็กล่าวว่าถ้าเราไล่มิตรเช่นนี้ออกไปเสียตามคำของพวกท่านวันนี้ทรัพย์สมบัติของเราก็จะไม่เหลืออะไรเลย แล้วได้กล่าวคาถาเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรด้วยการเดินร่วมกัน7ก้าวชื่อว่าเป็นสหายด้วยการเดินร่วมกัน12ก้าวและชื่อว่าเป็นญาติด้วยการอยู่ร่วมกันเดือนหนึ่งหรือกึ่งเดือนส่วนผู้ชื่อว่าเป็นผู้เสมอกับตนก็ด้วยการอยู่ร่วมกันยิ่งกว่านั้นเราจะละทิ้งมิตรชื่อกัลกินีผู้ชอบพอกันมานานเพราะความสุขส่วนตัวได้อย่างไรดังนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็มิได้มีใครๆที่จะได้ชื่อว่ากล่าวละลาบละล้วงกัลกินีนั้นอีกเลยพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วประชุมชาดกในครั้งนั้นว่ากัลกินีในครั้งนั้นได้มาเป็นอานนท์ในบัดนี้ส่วนพระนสีเศรษฐีได้มาเป็นเราตถาคตนี่แหละกัลกันนิชาดกจบนี่เป็นเบื้องต้นเรื่องราวที่เกริ่นมาให้ท่านผู้ฟังฟังทั้งหมดเกี่ยวกับท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในวันนี้เพื่อจะมาเป็นเนื้อเรื่องท้องเรื่องประกอบในเรื่องราวที่เราจะคุยไปในการขุดเพชรในพระตรัยปิฎกซึ่งเป็นหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงอุบาสกที่มีความเลิศซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็พูดกล่าวถึงท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีมีความเลิศในการเป็นผู้ถวายทานก็จึงได้รวบรวมเรื่องราวที่มาในชาดกบ้างในธรรมบทบ้างใน 2-3 เอพิโซดนี่แหละจะมาให้ท่านฟังกันไปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของอนาถาปิณฑิกเศรษฐีซึ่งในเรื่องราวของท่านเศรษฐีนั้นก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจมากว่าทำไมถึงเป็นผู้ที่มามีทรัพย์มากได้เหตุปัจจัยนี้ไม่ได้สร้างมาเพียงชาติเดียวแต่ว่ามาแล้วต่อเนื่องกันเป็นกาลนานทำไมถึงมีสัมมาทิฏฐิได้ทำไมถึงมาฟังธรรมได้ทำไมถึงเมื่อมีเพื่อนหลากหลายอย่างแล้วแต่ก็ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีมีคนมาแนะนำเหมือนกันน่ะว่าไปทำไม่ดีสิไม่ต้องให้ทานหรอกตระหนี่เอาไว้สิมันถึงจะดีแต่ว่าก็สามารถที่จะระลึกถึงตั้งอยู่ไว้ในความดีได้ดังนั้นพระว่าท่านนั้นเป็นโสดาบันแล้วเป็นผู้ที่มีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พอมีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพุทโธธัมโมสังโฆในทุกฝั่งสิ่งอื่นสิ่งใดจะมาทำให้มีความเคลื่อนคลอนแคลนไปจากศรัทธาเนี่ยจะไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยบางทีเราดูเนี่ยไม่ใช่ว่าใครแนะนำอะไรเราก็ทำหมดต้องดูให้ดีแต่เป็นไปในแนวทางของมรรคนี้ทำไปได้เรื่องราวนี้ก็ฝากไว้ทุกฝั่งเป็นเรื่องของในนิทานชาดกซึ่งถ้าเราฟังดูก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ความรู้เรามีความกว้างขวางขึ้นเป็นเรื่องราวประกอบจากในเนื้อตัวหลักๆในทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยอาจจะมีส่วนที่เป็นพุทธพจน์สอดแทรกอยู่จุดนั้นจุดนี้เราฟังแล้วเราก็ให้คว้าเอาทำความเข้าใจทำความเจาะลึกไปในจุดตรงนั้นส่วนในที่เป็นเรื่องราวเป็นสิ่งประกอบเราก็ฟังไว้ว่าอ๋อเรื่องราวต้องเรื่องมีเป็นแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจไปนี่ความรู้ของเรามันก็จะลึกซึ้งหนักแน่นลงหัวข้อเราก็ได้รายละเอียดเราก็ไม่ลืมโดยอัตตะก็มีความเข้าใจลึกซึ้งในช่วงนิทานพรรณนานี้ท่านฟังเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์เป็นส่วนหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร